Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله إياكم من البدع. Wasikilizaji, bado tunaendelea na kitabu chetu, kitabu Siyam. Tumefika mlango wa 8. Babu bayani anna dukula fi sawmi yahsulu bitulu'i al-fajri وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم ودخول وقت الصلاة الصبح وغير ذلك. الباب طيب باب الشهر يكون 29. نمكونا بالك له حديثي 658 حديثي أم السلمة رضي الله عنها وارضاه مكوامتومي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبامتومي صلى الله عليه وسلم حلف أليآبا ألا يدخل على بعض أهله شهرا حتوينجيا وباذي وكيزي مزيمزيما حتوينجيا فلما مضى 29 يوما لبوبيتا سكوشرين تسا غدا عليهن أكواروكيا أو راح كوين ديا جومي صلى الله عليه وسلم فقيل له أكامبيوا كنوات ومتونغ ومتومي صلى الله عليه وسلم يلي أنا وفنيا hawezi wakaghafilika sababu ndio mwalimu. Ya Nabii Allah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, halafta an la tadkhula alayhinna shahra, we uliapa ya kwamba hutoingia kwa wake zako au kwa baadhi ya wake zako kwa mwanzo wa riwaya mwezi mzima, mbona sasa umeingia? Ndio maana kala akasema mtume sallallahu alaihi wasallam kuwajibu hawa jamaa, inna shahra yakunu 29 yawma. Mmesahau nini? Ya kuwa mwezi huwa 30 na huwa 29. Hilo ndilo limewapita, ndio mkaona kwamba mimi nimekosea. Akawatanabahisha katika kuthibitisha jambo kama lile. Sasa huku kutoingia mtume sallallahu alaihi wasallam kwa baadhi ya wake zake, kaapa taban kuna sababu itapatikana kwa imekuwa sababu la'alla yaweza kuwa ni kwa sababu maalum anayojua mtume sallallahu alayhi wasallam hapa sababu hajri nabi nisaahu fi ghairi buyutihinna mlango wa mtume subhanahu mtume sallallahu alayhi wasallam kuagura wakeze fi ghairi buyutihinna nyumba ambazo si nyumba zao si tunawagura katika nyumba zetu sio lakini yeye kawagura kwa nyumba ambazo si nyumba zao kwa kwamba yeye hatokuja katika nyumba zao lakini anaenda kwingine analala anafanya mambo yake sahenda ikawa ni ilahi ikiwa ni ila ina maana ya kwamba ni mwisho wake hadi yake ni miezi minne zaidi ya miezi minne la lakini hii madamu ni mwezi si ilahi si ila miezi minne ndio ilahi inaingia kwamba mimi sitoonana na hali yangu muda miezi minne kwa hivyo hii ni kumgura mwanamke katika nyumba yake na yawezekana jambo kama lile na mtume alifanya hivyo aliwagura katika nyumba ambazo si nyumba zao hadithi hii ni sahih na imepokewa na Bukhari katika kitabu nikah kitabu cha 67 mlango wa 92 babu hajri nabi sallallahu alaihi wasallam babu hijrati nabi sallallahu alaihi wasallam nisaahu fi ghairi buyutihinna mlango wa 7 babu bayani maana qawli sallallahu alaihi wasallam shahara idin la yanqusan miezi miwili ya idi hazipungui hizo shaharani la yanqusan miezi miwili ya idi hizo hazipungui katika miezi zile za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema sawaan kana ramadhanan 30 au 29 sawaa sadafa alwuqufa bi arafa alyawm atasi au ghayra kiwa siku ya tishia au siku nyingine shahara aidin khabar na mubtada hiyo kwa hivyo asema kwamba hazi pungui hizo miezi miwili ابن المنير سمع ان النقص الحسي باعتبار العدد ينجبر upungufu wa kihisia inaonekana kwa mazingatio hisabu yaungika ile upungufu huenda kaungika bi anna kullu minhumma shahru eidin azim kila moja ikawa ni mwezi wa eidi tukufu ambao ni miezi miwili ya sheria fala yanbaghi wasfuhuma bi nuqsan bi khilaf ghayrihima min ash-shuhur haifai isifiwe miezi miwili kwa upungufu kinyume cha miezi mingine ambazo si katika miezi miwili hiyo na imam bi akasema fil ma'rifa inna ma khassahuma bi dhikri li ta'alluq al hukm as-sawm wal hajj bihima ametaja hasa miezi hii miwili kwa sababu moja yafungamana na funga na moja yafungamana na hija ndio akataja kabisa kwa miezi miwili hivi ni miezi wa idi na haipungui kwa bihi jazama an-nawawi imam anasema haikata kwa yakini kwa maana amni hivyo waqala innahu sawabu al-mu'tadu al-mu'tamadu ni usawa inayoegemewa hiyo وان كل ما ورد عنهما من الفضائل والاحكام كلا kilichokuja kutokana na miezi miwili katika fadhila na hukumu hasili inapatikana sawaan kana ramadhana 30 au 29 iwe ni 30 au 29 sawaan sadafa alwuqufa bi arafa sawa imeafiki siku ya arafa watu wanaposimama iwe ni 29 mfano wake takwa ni hazipungui miezi miwili hizo kwa hivyo asema kwamba شهر عيد شهر عيد رمضان وذو الحجة ميزو رمضان نميذ وميزو ذو الحجة ميزو حجة نميزو ميلي أمبازو إما يتكوى 29 إما يتكوى 30. طيب حديث صحيح بكيوان البخاري كتك كتاب 30 كتاب صوم ملانغو وكمنا بيلي باب شهر عيد لا ينقصان mlango unaofuatia ni mlango wa 8 ambao mwanzo tumeanza tukakosea babu bayani mlango wa kuweka wazi annadkhula fi sawm kuingia katika funga la ibada ha yahsulu bitulu'i alfajr inapatikana kwa kuchomoza alfajiri ya kweli ndio mwanzo wa kuanza kufunga mtu ha mwanzo wa funga ni kuwa pale inapojichomoza alfajiri ya kweli wa ana lahu al-aklu wa ghairu yapasa kwake ale kabla ya kutokea alfajiri ya kweli na afanye na mengine hata yatlu alfajru mpaka ichomoze alfajiri ya kweli hata kama kumwingilia hali yake afanye chochote kile ambacho anaweza kukifanya وبيان صفة الفجر نا كويكي ووازي صفة الفجر الذي الفجر يقوم بتتعلق به الأحكام إن فنغمان الفجر وحكم الشريعة من الدخول في الصوم كتك كوانزا كفنغ ودخول وقت صلاة الصبح نكوينجيا وقت وصال الفجر وغير ذلك أن حكم زنجين أنبازو نكانرو لسوكوا هيزو Kwa hivyo hiyo nini? Alfajru as-sadiq. Alfajru as-sadiq iki chomoza, iki jitokeza basi somo tayari hapo. Ni wakati wa kujizuilia na kufunga. Ha? Na haifai wakati kama ule mtu kula baada ya hapo ha? Na kusali yafaa. Sala alfajiri kwa sababu ni wakati wa alfajiri. Kula haifai na kusali yafa. Tayib, hadithi yetu katika mlango huu ni hadithi ya 660. Hadithu Adi ibn Hatim radiyallahu anhu Allah sahaba huyu tukufu. Qala amesema lamma nazalat ilipoteremka neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu min al khaytil aswadi hiki kipande cha aya ilipoteremka asema Adi bin Hatim amattu ila iqalin aswada mimi nilikusudia nikachukua uzi mweupe au kamba nikachukua wa ila aqalin abyadha vile katukua uzi au kamba nyeupe kamba mbili au uzi mbili asema faj'altuhuma kazijalia zile uzi mbili zile tahta wisadati chini ya mto wangu vipande vile ya uzi ameweka chini ya mto wake asema faj'altu kajalia andhuru naangalia filili usiku fala yastabinu li haini bainiki uzimu benipi na nyeusi nipi siwezi kutafautisha nalala nikiamka navuta zile nyusi naangalia ni giza sioni kitu sitafautisha asema faghadawtu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam kamraukia alfajiri mtume sallallahu alayhi wasallam naona ile aya mimi pengine sikuifahamu vizuri fadhakatu lahu dhalika nikamtajia hali hizo mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba mimi nimetafuta uzi sampuli mbili nyeupe na nyeusi nikaweka chini ya mto wangu na sikubainikiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam faqala kasema inna ma dhalika sawadul layli wa bayadun nahar hiyo baba si uzi ni weusi wa usiku na weupe wa mchana, ndio maana ya aya. Kwa hivyo wewe hukuifahamu vizuri. Huyu ni sahaba radhiallahu anhu akatatazika hadi hiyo. Leo ingekuwa hii aya hatukubainishiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam tena kwa sunna yake, tungefanyaje na sisi pia leo? Pengine tungefanya makubwa zaidi ya hayo aliyofanya huyu sahaba. Hadithi ni sahih, mpokewa na Bukhari, kitabu Saum, kitabu cha 30, mlango wa 16, babu kauli Allah taala, wakulu washrabu hatta yatabayana lakum alkhaytu alabyadu min alkhaytu alaswad, mlango kulen na munwe mpaka iwabainikie kutokamana alfajiri ya kweli kutokamana na alfajiri ya uongo. Sasa ukitaka kujua sasa alfajiri ya kweli ni kama anavyotuambia ulama rahimahumullah, wametuwekea wazi kila kitu, Mungu awajaze khair, hasema alfajru alkadhib ni ile inayojitokeza upande wa mashariki mfano wa kiguzo cha spark na inaenda juu haitawanyiki, ni alfajiru alkadhib. Hiyo si kweli, si alfajiri bado. Ukiona mwangaza ule uliojitokeza kama kiguzo cha spaki hakienei, basi jua bado alfajiri, na itamalizikia hivyo tu. Hapo kula ni halali kwako wewe, na kufanya lolote kwako wewe ni halali kwako nyumbani, na kusali ni haramu. Wakati wa sala alfajiri bado utaendelea kula. Na alfajiri ya kweli ni vile vile kiguzo kinachonuri inayotokezea mfano wa kiguzo cha spaki, lakini nuru yake huenea kuliani na kushotoni, huenea si ile moja ambayo haenei. Na ile Mtume asema mfano wake kama mkia wa mbweha ile ya urongo, inakwenda hivi zigzag. Ama hii la kijitokeza tu yaenea. Sasa ukiwa umekaa pahala mathalan kwa ya barabara, au umekaa juu ya nyumba mathalan ya ghorofa, utaona ile nuru inakuelekea wewe, unaona kwamba inaenea juu ya sakafu za nyumba, juu ya majabali, juu ya miti, waiona hivi yaenea. Hiyo ndio alfajiri ya kweli. Hapo ni haramu kula na ni halali kusali sala alfajiri. Sala ni tayari wakati wake umeingia. طيب ملango حديث yetu sasa ni hadithi ya 661, hadithi ya Sahal bin Sa'd radiyallahu anhu warḍah, qala sama unzilat wa kulu washrabu, iliteremshwa hii aya, kuleni na munwe, hatta yatabayana lakumul khaytul abyad, mpaka iwabainikie uzi nyeupe, min alkhayti alaswadi, kutokamana na uzi nyeusi. Asema walam yanzil, haikuteremka min alfajri, ili tamko alikuwa bali aya imeteremka, lakini hii sehemu moja tu haikuteremka, neno moja tu, na hili neno lilabainisha, siona mchezo, inatuwekea wazi. Fakana rijalun, walikuwa wanaume katika masahaba, idha aradu soma, wakitaka kufunga, arabata ahaduhum fi rijlihi alkhayta alabyada walkhayta alaswada, mtu mmoja katika masahaba alikuwa akifunga kwenye gula uzi nyeupe na uzi nyeusi, walam yazal yakulu hatta yatabayana lahu ru'yatuhuma, na vile vile hali mpaka ikabainikia, imbainikie uzi zile rangi zake nyeupe na nyeusi. Ni mchana, ni mchana tena, ufai kula na yeye wala namna gani? watu wakapata taabu sasa. Fa anzalallahu ba'du, Mwenyezi Mungu akateremsha baada, min alfajri, ili tamko moja tu. Faalimu, wakajua masahaba na waislamu kwa jumla, annahu, kwamba innama yani, hakika si linginelo, analikusudia Mwenyezi Mungu hapa, al-laila wan-nahar, ni usiku na mchana, si uzi wa kawaida wala kamba ya kawaida. Hawa ni masahaba radhiallahu anhum waardahum, ikiwa kuna jambo linawatatiza pale pale mtume yuko hai anawatatulia. Sasa sisi mtume hayupo tena, likitutatiza jambo katika sharia, tuende wapi? Tuende katika sunna zake mtume sallallahu alaihi wasallam zilizo sahihi, itatutatulia baada ya kufahamu tatizo kama lile. Kwa hivyo sunna ni kama Qur'an katika hukumu na kubainisha hukumu, ni kama Qur'an, haina tofauti Qur'an na sunna katika hukumu. Usishangae wengine sasa, lo shekhe kidogo ampitikio, ajua na tarehe mbili Ramadhani wankali, sasa shekhe ashachachiwa huko asemaje? Ndivyo ilivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, ala inni utitu alqur'ana wa mithlahu ma'a, mimi jamani tanabahini nimepewa Qur'ani na mfano wa Qur'ani pamoja na Qur'an. Kwa hivyo sunna ni kama Qur'an, kithibiti hukumu katika sunna ifuatwe na ni wajibu itekelezwe sunna kama ile. Na tayib, hadithi hii ni sahihi mpokewa na Bukhari katika kitabu Saum, kitabu cha 30 mlango wa 16 babu qawli ta'ala, wa kulu wa sharabu hatta yatabayyana lakum. Na kwa hivyo sema kule tumepita iqal, sema hiya qala ya hablun falam yastabini lam yadhhar li, haikuni dhihirikia uzib ambayo ni nyeupe au ambayo ni nyeusi. Hadithi yetu inayofuatia katika mlango huu ni hadithi ya 662, hadithi Ibn Umar radhiallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwamba mtume qala, amesema, inna bilalan, hakika Bilal radhiallahu anhu, yuadhinu billaili, aadhini usiku. Bilali yuadhini usiku. Fakulu washrabu, kuleni na munwe, munaposikia adhani ya Bilali endeleeni kula na munwe, msiache kula na kunwa kwa adhana ya Bilali. Hata yunajia ibnu ummi Maktum, mpaka adhini Abdullahi bin Maktum. Abdullahi bin Maktum alikuwa kipofu, hajui wakati, mpaka atanabahishwe, ambia asubuhu ya asubuhu, asubuhi bwana adhini, ndio anaanza kwa adhini. Na ulama sema kwamba ni tofauti ya muadhini hawa wawili katika kuadhini kwao ni ndogo sana, ni Bilal kuteremka na Ibn Maktum kubanda tu, tofauti ni ndogo sana. Pamoja na hivyo, mtume sallallahu alaihi wasallam kwa huruma yake alionayo na mapenzi yake kwa umma wake, aona kama kumpotezea mfuasi wake fursa ya kuweza kufanya jambo, bal alikumbana na hayo. Siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam alikula daku na masahaba, baadhi ya masahaba, na hilo ni jambo liko sio, mtu akaja akakugongea usiku, salala mwanga huyu azurura siku kucha hapa, sio bwana, sawa, la ilaha illallah, mbona siku ingine hakugongea bwana, pengine ameharibikiwa, ankuja mwenzako pengine ataka msaada, Ambia karibu bwana, tafadhal bwana. Gia bwana, tule dako kwa si mbaya bwana, wala si ubaya. Usimfasiri ndugu yako vibaya. Sasa wakenda wakala na Mtume sallallahu alaihi wasallam dako. Sala yakimiwa na Umar anashikilia maji. Hajanwa bado, nataka kunu. Ya Rasulullah alma. Mtume akamwambia Aisha, endelea. Shakimiwa sala. Endelea bwana kunu. Pakiwa pana dharura sasa ya kwamba ule mtu kile kitu anakihitaji mno, basi hata ikikimiwa sala wayekunwa tu, hakuna tatizo. Lakini adhana na ikama katikati una ruhusa, bado hujakatazwa. Wengine ukisikia adhana tu, hata kama saa utema hutema, so alete maji nisikutue. Ngalia leo umetufanya tumekosa dafu. Sio hivyo shekhe, barakallahu fik. Sharia ni sahali. Yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra. Mungu hataki kutuadhibu sisi. Mwenyezi Mungu hataki kututesa sisi. Kabisa. Na hapati faida yoyote Mungu kututesa, ila tukijitesa sisi wenyewe. Sisi wenyewe tumeamua kujitesa, ni hivi. Kwa hivyo dini ni yusu. Ni sahali, hakuna tatizo. Kwa hivyo Bilal jamani yuadhini usiku, usiku mkubwa sana. Musiache kula. Lakini Abdullah ibn Maktum, wengine nasema Amru, Allahu alam jina lake la sawa sawa, ni maarufu ni Ummu Maktum, sababu alikuwa ni kipofu. Basi endeleeni kula. Hapa utapata faida ya kuwa Mtume katika mwezi wa Ramadhani alikuwa na waadhini wangapi? Wawili. Alikuwa na waadhini wawili. Baini Bilal na Ummu Maktum. Bilal na Ummu Maktum radiyallahu anhu. Wala wadhini si alikuwa hawawili tu, ni zaidi ya wawili. Kuna mwingine ambaye kwamba naye pia alikuwa ni mmoja katika hao wenye kuadhini. Kwa sababu gani? Yuadhinu lisubhi fi layl. Adhana ya Bilal yuadhini adhana al-fajr, lakini yuadhini usiku. Adhana alfajiri wa adhini usiku. Kwa hivyo msiache kula, ndeleeni. Hadithi sahihi mpokewa na Bukhari katika kitabu al-adhani, kitabu cha kumi, kitabu cha adhan. Hadithi mlango wa 11, babu adhani al-ama idha kana lahu min man yakhbiru. Mlango ya kufaa kwa adhini kipofu akiwa anaye mtu wa kumwambia na kumtanabaisha. Hey bwana, tayari wakati ataadhini. Kwa hivyo afaa kuadhini kipofu. Afaa kuadhini kipofu. Sijui kwa wewe ajuaje bwana, naona sawa bwana. Sasa wewe nani na wewe si msaidizi wake, umsaidie. Si umunde moyo mwenzako sasa. Wewe ajaambia msikini, naona. Chiriri mkubwa wewe. Usikie. Si namna hiyo bwana, msaidie ndugu yako bwana, ushafiki jazakallahu khair. Hai twende. Fungie, lete funguoni kufungulie. Fungua ngia naye muoneshe. Utapata na wewe thawabu. Hadithi nyingine ambayo inafuatia hadithi hiyo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni hadithi ya 663. Hadithu Aisha radhiallahu anha. Anna Bilalan, kwamba Bilal kana alikuwa yuadhinu bilailin, alikuwa kiadhinu usiku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume akasema, kulu washrabu, kunwenu na munwe, hata yuadhina ibnu Ummu Maktum, baka adhini ibnu Maktum. Fa inna wakika ibnu Maktum la yuadhinu hadhini hata yatlua alfajru, mpaka alfajiri ya kweli idhihiri, ni mpaka akumbushwe. Ibn Maktum ana tayari wakati haya, na yeye anasimama anaadhini. Kwa hivyo angalieni vizuri namna Mwenyezi Mungu anavyowapenda waja wake na anavyohurumia Mtume sallallahu alaihi wasallam wafasi wake. Mtume alikuwa yashfiqu ala ummati, ana huruma sana wafasi wake sallallahu alaihi wasallam. Hadithi imepokewa na Bukhari vile vile mlango wa kitabu cha 30 kitabu saum mlango wa 17 babu kauli nabi sallallahu alaihi wasallam la yamnaakum min suhurikum adhanu bila, isiwezuie kula chakula chenu cha daku adhana ya Bilali kwa sababu adhini usiku. Endeleeni kula, endeleeni kula. Tayyib, hadithi inayofuatia ni hadithi ya 664, hadithi Abdullah ibn Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadithi iliyopokewa na Abdullah ibn Mas'ud, apokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sema la yamna'anna ahadakum, isizuie mmoja wenu, au ahadan minkum, au mmoja miongoni mwenu, adhanu bilalin min sahurihi, adhani ya Bilali kutokamana na kula daku. Sahur ni chakula, ama suhur ni lile tendo, lile tendo analotenda yule siwezuie. Fa innahu, hakika Bilal radhiyallahu anhu yuadhin usiku, au yunadi bilaili, au ana adhini usiku, liyarji'a qa'imukum, ili arudi yule anayesimama usiku kufanya ibada kutokamana na ibada ile aisimamishe, waliyunabbiha na'imakum, na apate kumzundua aliyelala. Adhana ya Bilal. Walaysa lahu an yaqula alfajru asubha, si apige kelele mtu aseme ajamaa alfajiri jamaa subuhi, asiseme hivi, niangojea adhana kuadhiniwe basi. Waqala bi asabiha, akafanya vidole vyake, warafahuma, kazinyanyua mtume, ila fauqa, akawa akielekeza juu, wataataa, akainamisha kichwa chake, ila asfal, chini. Hakadha yaqulu, hakadha yaqula, hakadha hata yaqula hakadha, mpaka afanye hivi. Yani katika nafikiri hapa ni kusinzia au ni nini, ala kuli mtume alikuwa akiinamisha kichwa chake na kifanya dole vyake hivyo, asema hata yakula hakadha, mpaka aseme ule mwenye kuadhini hivyo, kuadhini aseme alfajra asuma, aseme hivyo, lakini aadhini mwadhini wa kisawa sawa, mwadhini wa kisawa sawa, asema liyarji'a, ni kwamba qaimukum ay almutahajjidu, almutahajjidu almustahidu, yule mwenye kusali sala ya usiku mwenye bidii, lianama, ili apate kulala, lahdatan, muda mdogo, liyusbiha nashitan, aingiliwe sala alfajiri akiwa mchangamfu, au yatasahara, au alidaku, in arada siyama, akitaka kufunga ile adhana, kazi yake ni hiyo. Yule anaendelea na tahajjud aikatize kwa kusali witri sasa, maana amejisahau, aona kwamba usiku bado, aikatize ile kwa kusali witri aimalize. Au yule ambaye kwamba amelala, huyo apumzike kidogo. Au yule aliyelala pengine kafanya ile ibada ya kiamuleli usiku kabla ya hapo, akaona wacha nijitulize kabla ya adhana, abumburuke, awe tayari kula nini, da, au kuwa tayari kusali sala ya alfajiri. Waliyunabbiha, apate kumzundua naimuku, kwani yataahaba lisalati bilghusli wa nahwi, ili ajiandae kusali sala alfajiri kwa kutaka kuoga au kujiandaa kinamna nyingine. Aona adabu ya sharia, hakusema naoge mwenye janaba, hatala jiandae kwa kutaka kuoga au kwa mambo mengine, pige mswaki mwenyewe pengine na nini na nini, mambo mengine ambayo anaifanya binadamu. Umeona namna gani? Tayyib, mlango wa 9, babu fadli suhur, باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر. ملانغو فضل يقول داه قول داه كبان فضل ناكو تليانغوف كبندكيزو أكواك قول سنة بندكيزو واستحباب تأخير ناكو بندكيزو أكو تليوشا قول داه كو تليو وتعجيل الفطر ناكو هاركيشا كفطورو يواركشا زاما ويكولا كولا وسيلة خلاص منزو شفطور لكن تقويميزة وافق السنة كولا ها كولا وكيونا جوا لميزاما كولا وسيكاي كمان شيع أو ككدوا ماتو مبكا إكا كذهركيا نيني نيوت بعد وسيكو بان مونغا سيما ثم أتم الصيام إلى الليل مونغا سيما تميزين مبكا وسيكو بان masaa mangapi katika usiku tufunge? Utatuambia wewe ndio utatuambia. Lakini iliyo sawa ni kwamba ni kuharikisha jua limezama, khalas wewe kula. Je, kama kutakuwa na mwangaza ule wekundu ule, ile haidhuru. Moja ni kutuliza kidogo, pengine tuweze kwamba ni kuambia amesema ni mwanachuoni fulani, tangia pengine sema Wahabi huyo alo sema hivyo ni Ibn Hajar basi na Imam Nawawi, si Shafi'i wewe? Mimi ni mfuasi wa Shafi'i. Alo sema hivyo ni maimamu wako basi, katafute basi, ndio sawa. Kuna mwana sisi ni mashafi bwana. Tartib Sheikh, tartib, barakallahu fik. Ni wao ndio alo sema basi, hao mashafi ndio sema hivi. Jua likizama, angalia, wallahi kutosoma ni hasara Sheikh. Sisi tukisomeshwa fiqh baada ya sala alfajr, hizi madaris za mtaani, zile madarasa za zamani, si za leo hizi, mpaka Jumamosi na Jumapili za mtaani, au pengine kukosea bahati ukaenda baada al-isha au kabla al-isha, twasoma fiqh baada ya sala alfajr ndio tuenda madrasa. Na atakayekwenda shule yeye, ukiangalia katika matnu al-ghaya imeandikwa hivi kwa matamshi hadithi, na watu walitavurugu. Afadhali wale ambao wanasoma soma fiqh kidogo hawajapo kuliko hawa wadazi wa sunna, mahizbi walooza hawa, sawa, mleta fitna hawa, wafuturisha watu mabema bwana, maskini hata hawaelewi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini hao tunawadhania ubaya sangine ambao wako tofauti na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali saa nyingine nasema wametufanyia ghafla jambo hili, lakini limo katika sunna. Angalia, waelewa wasomesha, wao ndio wanasomesha, lakini hawa wengine sioeleweka, madai tu ndio walileta fitna na balaa na makelele hapa. Kwa karibu miaka mitatu minne bwana, mtu jua likizama hona hofu kufuturu. Angalia huko na huko, si ukapigwa chuma cha kisogo huko ukafila mbali. Hata kufanya lile jambo lilofanywa Mtume limekuwa mtu aogope, hawezi kuwa shujaa kuitekeleza. Tahadhari na nyinyi pia mkiwa mfanya jambo kama lile, kati ya watu wasioelewa mkajiangamiza nafsi zenu. Wala tulqu bi aidikum ila tahaluka, hawajui wale. Yeye atakuwa anatakuwa na jihadi hiyo, ule kafiri walichamua sisi na kumbe wamemua Muislamu, wamemdhulumu. Sowe na tahadhari na wewe suhuli ta sunna bana menala tartibsha. Angalia mwenyewe, chagua msikiti, na hapa ni kila mimi angalau kuna usalama nikienda Aisha hakuna neno bwana, kuna tatizo. Alhamdulillah, Aisha nikienda kuna tatizo bwana, nende Mula kuna tatizo bwana, Ghufaili hakuna tatizo, Raudha hakuna tatizo, Darul Ulum hakuna tatizo, kule hakuna tatizo. Lakini msikiti mwingine jiangalie vizuri, uenda ukatoka vibaya. Nasallallahu salam, nasallallahu salam. Kwa hivyo ni sunna. Watu wengine wanaudhu kutoa sema kwa bwana mimi nikisha futuru basi basi sitaki kula tena. Habari ya mchana kutaua tu mchana bila siwezi tena mimi mbashi. Lakini mkosa baraka shekh, tumesema tasaharu fa inna fi suhuri baraka. Hata kama utakula tende moja au ile glasi ya maji au nusu glasi ya maziwa, siache kula, kula, siogope kuzimizwa, haina haja, umesalimika. Lakini usiache kutumia kitu chochote, tumia kitu chochote, unafahamu? Hata kama ni glasi ya maji au glasi ya imechafua ile maji, umetia rangi ingalau wewe mwenyewe ajue ile rangi unachagua mwenyewe. Wewe kunwa kitu, tumia kitu ili usikose ile baraka aliyotaja Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hadithi ya mlango huu wa kwanza, mlango wa tisa, ni hadithi ya 665, حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. حديث يا ابن مالك أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا كلين دا فإن في السحور بركة. حقيقة دا كنا بركة سلازم أولى مجوال نعمان ها سلازم شيء بكو كتوها بكا جيراني بيو بتخبار ترتيب شيء kula kitu kidogo tu taratibu si lazima. Hadithi mpokewa na Bukhari katika kitabu Saum mlango wa 10 babu barakati suhuru min ghairi ijab, mlango inayotufundisha kwamba kula daku ni baraka, lakini si wajibu kula daku, si wajibu. Lakini upande mmoja ni jambo ambalo kwamba ni muhimu sana kula daku, kwa sababu alfaslu bainakum wa baina sawmi alyahudi wan nasara akalatu sahr, tofauti ya funga letu na funga ya mayahudi na manasara, tofauti ni kula daku. Sasa ukitaka kufanana wale usile daku, wataka kutofautiana wale na sisi Mtume anatuambia tutofautiane na wao, ufanyeje? Ule daku. Tumefahamiana vizuri? Daku ni muhimu akhi alaziz, usiache. Wakumbushe pia wazee wako, Mungu awajaze khairi, waambie bwana jamani, nakwenda darasani leo, napata hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kula daku ni baraka, kwa hivyo tuamshane. Wala si lazima umke saa tisa, amka karibu na amka saa kumi na nusu, saa kumi na moja kasoro, kwa sababu kwasaliwa saa ngapi? Saa kumi na moja na nusu. Allahu akbar, bado saa nzima ja ishrab wa kul wa marah, kula kunwa cheza furah, kuna tatizo shi dini sahali. Barakallahu fik. Na hadithi yetu ambayo insha Allah tafanya ya mwisho, pengine itakuwa ya mwisho mpaka tufike mlango wa 10, hadithi ya 666, hadithi ya Zaid bin Thabit radiyallahu anhu sahaba tukufu, an Anas akipokea Anas anna Zaid bin Thabit, anna Zaid bin Thabit hadathahu, Zaid bin Thabit alimzungumzia anna mkwamba wao tasaharu maa nabi sallallahu alayhi wasallam, wamekula daku pamoja na Mtume. Thumma qamu ila salat, kisha wakisimama kwenda kutaka kusali. Qultu, akasema nikasema, kam bainahuma, sema nikamuuliza, kumaliza dako na kukimiwa swala, weza kukadiria muda gani kati ya sehemu mbili hiyo, kukimiwa na kusaliwa na kuacha kula dako, weza kukadiria dakika ngapi? Qala, akasema qadru 50 au 60, yaani aya, kwa kiwango cha kuweza mtu aya 50 au aya 60 ya Qur'an, tofauti baina ya kumaliza daku na kukimiwa swala. Yule mtu ambaye kwamba ni hodari wa kusoma Qur'ani aweza akasoma aya 50 au aya ngapi, kwa vile maana shadhiliwa kitabu. Umeona, na wamekula kati ya nani, ikama na adhan. Ha, kati ya yafa mtu waza kula kwa umetoka kule pangine mtu wa gesi gesi hivi bana, duka liko wazi bana, mabibana lete ponte ya maziwa, kaa pale unwa jamaa kupita wa kuangalia sharia. Ha, ukikutana msikitini wakikuuliza wape faida hazia bana, kwa nama kwa bado wakati bana kumiadhiniwa kwani muadhini wamzuia mtu kula? Muadhini ya kuonyesha wakati umeingia, lakini si mwisho wa funga wala mwisho wa kula. Au zivi, mwisho wa funga ni kuzama jua na mwisho wa kula ni alfajru as-sadiq. Na hadithi mpokewa na Bukhari katika kitabu cha 9, kitabu waqiti salah, mlango wa 27, babu waqti al-fajri, mlango wa wakati wa sala al-fajri. Hadithi yetu ya mwisho inshallah tutahitimisha hapa darsa, ni hadithi ya 667, hadithi Sa'd ibn Sa'd, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, la yazalu an-nas, wataendelea watu bi khairin, kuwepo katika khairi, ma ajjalu al-fitra, muda wanapoharikisha kufungua saumu. Tuko katika khairi na neema muda tunapoharikisha, na kila tunapochelewesha tuko kwenye shari na bala. Hii ni hadithi ya Mtume. Mafhumu al-maqlub ma hu, idha lam takun fi khair na anta fi shar, kiwa huko katika khair huko katika shar. Ndio maana usijifanye wewe ni hodari sana kila siku, na wengine na sallallahu alaihi wasallam hujifanya yeye fahamu sana hadithi za Mtume kuliko masahaba. Masahaba angalia wale tulio jana tumewapitia, jua likizama tu akaona ni wakati sawa kali, hawana wasiwasi, mara jua likadhihiri walikuwa na kuhakikisha tu kwa Mtume, ya Rasulullah kumtokea hivi, sema endeleeni kula, endeleeni kula saumu yenu safi. Simu ilikuwa na yakini kwa jua limezama, naam khalas, ilikuwa na yakini khalas, hakuna tatizo. Na wewe kufanya jambo fanya kwa yakini. Kila unapoharikisha kufuturu na kuchelewesha daku katika khairi na falla na baraka, na hiyo khairi ndio tutaitafuta sisi sote, hakuna anayekataa khairi ya Allah, yupo, hakuna nafikiri, hata kama ni mwovu aina gani hawezi kusema kwamba sitaki khairi ya Allah na baraka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tutakuwa tuendelea kuwepo katika khairi na falla na neema na rahma ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala muda tunapoharakisha kufuturu, sio kama anavyosema wale wanaozulia watu urongo, wengine wafuturu saa 11, la haula wala quwwata illa billah astaghfirullah. Hey bwana, wapi kule mula kule, jamaa wazee na wana wazungumza bara peke yao kule mula bwana, ikifika saa 11 bwana tayari bwana, la haula wala quwwata illa billah, nasallallahu salaam. Tena hawana wasasha, hawana wasasha, wanazungumza na sallallahu alaihi wasallam, wasiseme siwe hivyo. La, wewe mizani yako ni jua, angalia jua. Alhamdulillah, pengine Allah kakujalia mzee wako kakujengea nyumba ya ghorofa tano, panda la kwela mwisho, jua lile limezama, basi khalas, wewe anza kula kutoka juu kabla hujafika chini huko, maliza ya tembe mbili au tatu ya nini ya tende inshallah. Inshallah hapa ndio darasa letu la mwisho leo inshallah, mpaka tutakapokutana Jumatatu na Jumanne itakayokuja inshallah. Kama kuna swali katika haya tuliyozungumza kuhusu mlango wa saumu, mtu aweza kuuliza. Na naam, سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.